bom bom ti da po. Si adali ni we jangum ta bom bom ti da po. Wana uzangu babura gai kazi yao. Wana uzangu babura gai kazi yao. Bumba bumba matasi kanya boya. Oh.